Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Ιδιαίτερη Pharma. Κάθομαι και σε άλλη θέση. Ξεκινήσουμε από αυτό. Έχεις αργήσει ήδη να με προλογίσεις, δηλαδή απλά με βλέπουν. Πες ότι δεν έχουν ξαναδεί την εκπομπή και δεν ξέρουν ποια είμαι. Παρουσίασέ με. Γεωργία Κρεμπάρδη, απέναντί μου. Κοινός γωγό, όπως λέει και ο Πουλής. Και μετά για κανένα πεντάλεπτο εξηγεί μόνος του. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς τη λένε, αλλιώς γράφει, αλλιώς συστήνεται. Ναι, έχει πάρα πολλά πρόσωπα αυτή η συνάδελφος. Λοιπόν, καλησπέρα, συναδέλφισσα. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, στο The Press Project, όπου κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο του TPP. Μας συγχωρείτε πάρα πολύ για την καθυστέρηση. Ο λόγος είναι πολύ συγκεκριμένος. Ο λόγος είναι, που είναι και λόγος της διαφορετικής σύνθεσης αυτής της εκπομπής σήμερα, το γεγονός ότι η Νεκταρία Ψαράκη και ο Κωνσταντίνος Πουλής είναι στην Καλαμάτα, κάνουν ρεπορτάζ από το πρωί. Κάποια από αυτά έχουν ήδη ανέβει στο The Press Project, μπορείτε να τα βρείτε στο πρωτοσέλιδο και στα πρώτα θέματα. Και έχουμε πάρα πολύ υλικό από ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, πολιτικά πρόσωπα, Αλέξη Τσίπρα, Κρήτον Αρσένη, τον Δήμαρχο Καλαμάτας και διασώστες, γιατρούς, ψυχολόγους που περιέθαλψαν από την πρώτη στιγμή και καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να απαλύνουν έστω λίγο, αν γίνεται, τον πόνο των ανθρώπων που επέζησαν. Που αν με ρωτάς, αυτοί είναι πολύ πιο σημαντικοί από τα πολιτικά πρόσωπα, γιατί τουλάχιστον αυτοί κάνουν κάτι, αυτοί προσφέρουν. Τα πολιτικά πρόσωπα, δεν μιλάω για τους συγκεκριμένους που είναι εκεί, από ό,τι φαίνεται αρκούνται σε σοου, σε χειραψίες στους λιμενικούς, τη στιγμή που ο φράχτης στον Εύρο υψώνεται και χαιρόμαστε γι' αυτό. Οπότε είναι λίγο υποκριτικό αυτό το εθνικό πένθος. Δηλαδή πιο πολύ φαίνεται ότι απλά χαλάσαμε ένα ακόμα τριήμερο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι, είναι υποκριτικό το πένθος από τη στιγμή που υποστηρίζεις άλλες πολιτικές. Δηλαδή όταν υποστηρίζεις κάποιες πολιτικές, δεν γίνεται να τις υποστηρίζεις μόνο στα καλά, στις φιέστες, στα έπι, σε εισαγωγικά, στις στιγμές που δεν συμβαίνει τίποτα, στις στιγμές που πανηγυρίζεις μόνος σου για την φοβερή και τρομερή προστασία της Ελλάδας, της πατρίδας μας, πρέπει να μπορείς να τις υποστηρίξεις και τις στιγμές που δυστυχώς συμβαίνει αυτό που σε προειδοποιούν όλοι ότι θα συμβεί. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Είναι 78 οι νεκροί, καταγεγραμμένοι νεκροί. Είναι 104 οι επιζώντες που διασώθηκαν χθες από το ελληνικό λιμενικό. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με το πώς ήταν πραγματικά στο πλοίο, σε αυτό το ψαροκάικο, οι πρόσφυγες. Το οποίο δεν θα μάθουμε και ποτέ, γιατί δεν υπήρχαν εισιτήρια, ήταν τόσοι πολλοί άνθρωποι, ήταν εκατοντάδες, ήταν πάνω από 500 σίγουρα. Οπότε δεν θα μάθουμε πώς είναι και δεν θα μάθουμε και τον πραγματικό αριθμό των νεκρών. Η θάλασσα θα συνεχίζει για μήνες να ξεβράζει ρούχα και πτώματα. Αυτό υπόθηκε από την πρώτη στιγμή ως φόβος, ότι θα μιλάμε για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από αυτόν που θα δοθεί επίσημα. Αυτό δεν είναι κάποια θεωρία συνωμοσίας. Δεν είναι κάποιο ράδιο Αρβίλα. Υπόθηκε και στην κάμερα του TPP, στην Νεκταρία Ψαράκη και στον Κωνσταντίνο Πουλή, από τον Δήμαρχο Καλαμάτας, ο οποίος θα τον ακούσετε σε λίγο στο σχετικό βίντεο, να λέει ότι δεν είναι σαφής ο αριθμός. Έχουμε ακούσει για 700, για 600, για 500 επιβαίνοντες. Προφανώς ο κάθε πρόσφυγας που δίνει ένα νούμερο προσπαθεί να υπολογίσει με το μάτι. Δεν υπάρχουν ειστήρια, όπως λέει και εγώ. Και λέει ότι είναι τουλάχιστον τριπλάσιος ο πραγματικός αριθμός των επιβαίνοντων από τους 182, 104 συν 78 που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Αυτό επίσης μας λέει ότι δυστυχώς οι ελπίδες έχουν εξανεμιστεί. Εξ αρχής σώθηκαν 104 άνθρωποι και έχουμε μείνει περίπου ένα 24ωρο σε αυτούς τους 104. Αυτό είναι το ένα ζήτημα με το τι συμβαίνει. Είπαμε για τις προσπάθειες, υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν διασώστες, υπάρχουν τα νοσοκομιακά που σε κάποιες παρουσιάστριες μεσημεριανών εκπομπών δεν αρέσει που είναι εκεί πέρα για να εξυπηρετήσουν τους πρόσφυγες και βρήκαν και μάλιστα την κατάλληλη στιγμή για να μας το μεταφέρουν, αλλά θα ασχοληθούμε μόνο τόσο με αυτό. Το άλλο ζήτημα είναι με τα αίτια της τραγωδίας. Και εκεί υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα, που παραμένουν ερωτήματα. Και δεν είναι συνωμοσιολογία. Και καλά λέει ο Θάνος, παραμένουν ερωτήματα, γιατί μια πιο προσεκτική ανάγνωση των ανακοινώσεων του λιμενικού. Και όταν λέω πιο προσεκτική, δεν εννοώ να είστε όλη μέρα πάνω από την ανακοίνωση. Λέξη προς λέξη, λίγο να το πάρουμε. Δεν κολλάει τίποτα. Δεν κολλάει τίποτα. Και επίσης να πούμε ότι χτες η Νεκταρία επικοινώνησε με το λιμενικό και σε ερώτηση για το τι άνεμοι έπνεαν, γιατί δεν υπήρχαν άνεμοι. Η κυρία που απαντούσε, δεν ξέρω ακριβώς την ιδιότητά της, επίσης τα μασούσε. Ήταν λίγο σε φάση, δεν ξέρουμε, μισό λεπτό να δούμε, και έμπαινε εκείνη την ώρα και γκούγκλαρε τον καιρό και λέει, δύο μποφόρ ήταν, δεν ξέρουμε πώς έγινε. Ναι, και υπάρχουν ερωτήματα από την πρώτη στιγμή που διαβάσαμε την ανακοίνωση του λιμενικού. Πώς γίνεται, π.χ. να αρνήθηκαν οι πρόσφυγες στη συνδρομή, τη βοήθεια, όπως λέει το λιμενικό. Και πότε ενημερώθηκε το λιμενικό ότι υπάρχει αυτή η βάρκα με ανθρώπους που κινδυνεύουν. Το λιμενικό έχει δώσει ώρες, συγκεκριμένα λεπτά, τα οποία θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν. Δεν γνωρίζουμε. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δυστυχώς, συνέβη σε προηγούμενες υπόθεσεις, η αλήθεια προϋποθέτει έναν εξάρτητο μηχανισμό και περνάνε χρόνια, περνάει πάρα πολύ καιρός, συνήθως δυστυχώς χρόνια, μέχρι να μάθουμε. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Υπάρχει το μεγάλο ζήτημα που τίθεται από χθες ως ερώτημα, το μετέφερε και ο φωτορεπόρτερ ο Μενέλλας Μυρίλας για το ΣΟΥΚ στην Κοινωνία Ώρα Πρες, που λέει δύο μποφόρ είχε, πώς βυθίστηκε η βάρκα. Εδώ υπάρχει... Και μάλιστα, να σε διακόψω γιατί θα έρθουμε πάλι στην ανακοίνωση του λιμενικού. Σαν Μάντης λέει ότι σίγουρα το λιμενικό θα πει, γιατί ακουγόταν και χτες σαν ψήθυρος από εκεί, ότι χάλασε μηχανή, και λέει σίγουρα τώρα το λιμενικό θα βρει να πει ότι χάλασε μηχανή και ότι οι πρόσφυγες κουνιόντουσαν και έγινε βάρκα. Έχω πάει σε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Και σήμερα βλέπουμε την ανακοίνωση του λιμενικού που λέει ακριβώς αυτό, χάλασε μηχανή και από τους σχηματισμούς δύο μποφόρ. Εμείς αυτό στο χωριό μου το λέμε, η θάλασσα είναι λάδι. Να. Κουνήθηκαν οι πρόσφυγες και βούλιαξε. Ναι. Αυτό ως προς το γιατί βούλιαξε με τα δύο μποφόρ, γίνεται μια προσπάθεια να εξηγηθεί με το ότι υπήρξε μετατόπιση του βάρους. Το λέει, το γράφεται και σε σχόλια, το λέει και ο δήμαρχος σε εμάς. Είναι η άποψη του εκπροσώπου του λιμενικού, όπως εκφράστηκε στην ΕΡΤ, που λέει ότι μια τέτοια βάρκα, πάρα πολλά άτομα, μια απότομη μετατόπιση του βάρους, όπως λέει ο δήμαρχος, για κάποιον καυγά, π.χ., για κάποια ταραχή, μπορεί να φέρει την βύθιση ενός πλοίου που δεν έχει και μηχανή. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία έχουν υποθεί από επίσημους φορείς. Το ζήτημα είναι ότι, όπως κατήγγειλε ο Κρήτονας Αρσένης, επικαλούμενος μαρτυρίες προσφύγων, υπάρχουν αναφορές προσφύγων, σύμφωνα με τον κύριο Αρσένη, υποψήφιο βουλευτή του ΜΕΡΑ25, που λένε για προσπάθεια ρημούλκησης του πλοίου από το λιμενικό. Δηλαδή ότι δέσανε ένα σκηνή και τραβούσε το λιμενικό την βάρκα, προς ποια κατεύθυνση δεν αναφέρεται, και εκείνη τη στιγμή, και οι πρόσφυγες δεν γνωρίζουν πώς, έμπασε νερά το πλοίο και άρχισε να βουλιάζει. Αυτό ίσως να μην αποκλείει και τη μετατόπιση του βάρους, αλλά μπορεί να εξηγεί το ποια ήταν η ταραχή εκείνη τη στιγμή με αυτό που συνέβαινε. Αυτό το ρώτησε η Νεκταρία στον Κρήτον Αρσένη, και σε βίντεο που δεν το έχουμε ανεβάσει ακόμα, αυτή είναι την αναφορά των προσφύγων, και να μας αφήσει εδώ πέρα ότι υπάρχουν πρόσφυγες που λένε αυτό το πράγμα, το επιβεβαιώνει σε σχετική ερώτηση του The Press Project και ο Αλέξης Τσίπρας. Λέει συγκεκριμένα ότι υπάρχει αυτή η αναφορά για ρημούλκηση. Δεν είμαι εμπειρογνώμονας για να κρίνω και να αποδώσω ευθύνες. Οπότε δύο πηγές που έχουν μιλήσει με τους πρόσφυγες λένε ότι υπάρχουν και αυτές οι αναφορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι το λιμενικό βούλιαξε τη βάρκα. Σημαίνει ότι υπάρχουν αναφορές που λένε ότι εδώ πέρα κάτι δεν είναι, που αμφισβητούν τις επίσημες ανακοινώσεις. Να ξεκινήσουμε με τα βίντεο, γιατί έχουμε πολλά, και μετά θα συνδεθούμε και με τα παιδιά. Να προσθέσω μόνο λίγα μικρά σχόλια, παύλα πληροφορίες. Ήθελα από πριν, δεν ήθελα να σε διακόψω. Σε σχέση με το ότι πήγαν να τους δώσουν βοήθεια και εκείνοι έλεγαν Ιταλοί, Ιταλοί και δεν δέχτηκαν τη βοήθεια, υπάρχουν δύο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να επισημάνουμε. Το πρώτο είναι ότι στις φωτογραφίες που το ίδιο το λιμενικό δημοσίευσε και μάλιστα από πάνω, φαίνεται ότι οι άνθρωποι είναι με σηκωμένα τα χέρια. Προφανώς δεν χαιρετούν, δεν κουνάνε άσπρα μαντήλια και δεν κάνουν καρδούλες. Οι άνθρωποι ζητάνε βοήθεια. Αυτό φαίνεται από τη φωτογραφία. Και υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, το οποίο είναι νομικίστικο και μας το εξήγησε χθες ο δικηγόρος ο Δημήτρης Χούλης, που είναι χρόνια στο πεδίο και τα ξέρει πολύ καλά, ότι ακόμα και όταν είσαι σε διεθνή ύδατα και συναντήσεις ένα σκάφος, μπορείς να παρέμβεις και ακόμα και αν εκείνοι λένε Ιταλοί, Ιταλοί, αν τους αφήσεις και δεν κάνεις αυτό που πρέπει, δεν τους πας στην πιο κοντινή στεριά, δεν ξέρω τώρα ακριβώς εκεί που, σε ποια στεριά πρέπει να τους πας, παραβιάζεις τις υποχρεώσεις σου, τις υποχρεώσεις που έχεις ως κράτος. Ναι. Για αυτά που ρωτάτε σχετικά με τα στοιχεία, προφανώς αυτό προϋποθέτει ανεξάρτητο μηχανισμό έρευνας. Χωρίς να προσπαθήσουμε να συσχετίσουμε καμία περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είχαμε μια παρόμοια κατάσταση στο Φαρμακονήσι, όπου υπήρξε εκεί η καταδίκη της Ελλάδας μετά από 6 χρόνια, μετά από 8 χρόνια. Το 22 βγήκε η καταδίκη στο ΕΔΑ, που αυτό προϋποθέτει ότι θα υπάρξουν προσφυγές, αν συνέβη κάτι τέτοιο, και το πώς, και μετά είναι μια διαδικασία του πώς οι ελληνικές αρχές θα κληθούν να εξηγήσουν αυτά τα ζητήματα. Αλλά για να μην μένουν είτε καταγγελίες, είτε μόνο η άποψη των αρχών, αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρχει ένας ανεξάρτητος μηχανισμός. Τώρα ίσως να ζητάμε πολλά. Λοιπόν, να ακούσουμε καταρχάς τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Θανάση Βασιλόπουλο στο The Press Project. Είμαστε με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, Αθανάσιο Βασιλόπουλο. Δύσκολη χθεσινή ημέρα. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που επιχειρεί το λιμενικό. Όπως γνωρίζουμε, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, νωρίτερα μεταφέρθηκαν 78 νεκροί. Ανάμεσά τους είναι και μία γυναίκα. Μεταφέρθηκαν στο φορτηγό ψυγείο που, από τη φρεγάτα εννοώ, όπου αυτό τους μεταφέρει στην Κόρινθο, όπου έχουμε ενημερωθεί, προκειμένου να γίνονται περαιτέρω ενέργειες εκεί. Πήραν και δείγμα για να κάνουν ανάλυση DNA για να μπορέσουν να βρεθούν συγγενικά πρόσωπα. Οι 104 που είναι εδώ στην πόλη μας, οι διασωθέντες, οι 78 παραμένουν εδώ στις αποθήκες και 26 είναι στο νοσοκομείο. Νομίζω το μεσημέρι, το απόγευμα και αυτοί, εφόσον έχουν περάσει όλες οι ιατρικές εξετάσεις, έχουν γίνει καταγραφή και όλα τα στοιχεία προβλέπονται, σε λίγο θα, με λεωφορεία που θα διαθέσει ο Δήμος Καλαμάτας, θα μεταφερθούν σε οργανωμένες δομές στη Μαλακάσα, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Να ρωτήσουμε, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας? Συνεχίζονται, αλλά δεν ξέρω πλέον κατά πόσο έχει νόημα αυτό και πόσο μπορεί να υπάρχουν ελπίδες. Οι ελπίδες έχουν ψαλιδευτεί από χτες. Γιατί, ξέρετε, από την πρώτη στιγμή υπόθηκε ότι είναι, δηλαδή, τις πρώτες ώρες υπόθηκε ότι είναι 104 διασωθέντες και εκεί μείναμε. Να ρωτήσω, η καταδήλωση των επιβενώντων ήταν 750 άτομα. Αυτό είναι η πληροφορία που έχει διασταυρωθεί? Νομίζω δεν θα διασταυρωθεί ποτέ αυτή η πληροφορία. Δηλαδή, ποτέ δεν θα μάθουμε τον ακριβή αριθμό των επιβενώντων στο σκάφος αυτό, διότι αυτό οδηγήθηκε στο βυθό και ποτέ δεν θα ξέρουμε. Έχουμε ακούσει διάφορα νούμερα. Ναι, έχουμε ακούσει και το 700 και το 600 από τους ίδιους, δηλαδή και το 500. Σίγουρα όμως δεν ήταν μόνο 180 άτομα, 182 άτομα όσοι είναι αυτή τη στιγμή οι νεκροί και οι διασωθέντες. Είναι τουλάχιστον τριπλάσιο νούμερο. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Γνωρίζουμε, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν πολλά μποφόρ στην περιοχή και δεδομένου ότι, από ό,τι καταλάβαμε, ήταν αυτό που είπε ουσιαστικά το λιμενικό, ήταν ότι χάλασε η μηχανή. Ποιες ήταν οι συνθήκες πίσω από τις οποίες αυτό το σκάφος κατέληξε στη θάλασσα ναυαγισμένο? Σε ένα σκάφος 30 μέτρων, σαροκάικο, που επιβαίνουν τόσους κόσμους πάνω, είναι πάρα πολύ εύκολο μια μετακίνηση του πληθυσμού για οποιοδήποτε λόγο, για μια ανησυχία, για ένα τσακωμό, για οτιδήποτε, να συμβεί το μοιραίο. Άρα μεταφέρθηκαν επειδή υπήρξε μετατόπιση βάρους? Όπως έχει υποθεί, ναι, υπήρξε μετατόπιση βάρους και ο άνθρωπος, η μετατόπιση του βάρους από τον άνθρωπο είναι κάτι πολύ επικίνδυνο, γιατί μπορεί πολύ εύκολο να τον πάρει αυτό όλο. Και έτσι συνέβη από ό,τι ενημερωθήκαμε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελληνικού λιμενικού, προσφέρθηκε βοήθεια 2-3 φορές. Γνωρίζετε αν τα σκάφη του ελληνικού λιμενικού μετά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, όταν αρνήθηκε το συγκεκριμένο ελευτικό βοήθεια, τι έκαναν, αποχώρησαν? Δεν ξέρω λεπτομέρειες γι' αυτό. Έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω. Αυτά δεν είναι δική μου δουλειά. Εγώ γνωρίζω ότι παρακολουθούσαν στενά. Τώρα από εκεί πέρα τι ακριβώς. Πώς κατέληξαν 650 άνθρωποι στη θάλασσα? Αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Εγώ δεν είναι δική μου δουλειά. Αυτό θα ρωτήσετε. Αυτούς που παρακολουθούσαν είναι η δουλειά του λιμενικού σώματος. Εκείνο που μπορώ να πω είναι τι κάναμε εμείς ως Δήμος Καλαμάτας και γενικότερα οι φορείς για να προετοιμάσουμε και να μπορέσουμε να προστατεύσουμε αυτό. Δηλαδή, εχθές εμείς όλοι εδώ, τέτοια ώρα, είμαστε έτοιμοι με το ΕΚΑΒ, με όλες τις δομές για να σώσουμε όσους περισσότερους μπορούσαμε εφόσον υπήρχαν διασωθέντες. Γιατί τα νούμερα πιστεύαμε και ελπίζαμε ότι θα ήταν πολύ μεγαλύτερα. Εμείς ως Δήμος Καλαμάτας έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες τέτοιες καταστάσεις, όχι τέτοιες τραγωδίες προφανώς. Τελευταία φορά που είχαν έρθει εδώ μετανάστες ήταν τον Νοέμβριο του 2022. Ήταν 83 τότε και 130 άτομα έχουν έρθει, αλλά ποτέ δεν είχαμε νεκρό. Τώρα αυτή η τραγωδία προφανώς είναι ανίποτη και μας έχει συγκλονίσει όλους. Εμείς μάλιστα που το έχουμε ζήσει αυτό από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή που έγινε το ναυάγιο, νιώθουμε λες ότι είναι δικοί μας άνθρωποι. Δήμαρχε, να σας ρωτήσω και κάτι έτσι. Επειδή μας πιέζει λίγο χρόνος, διακόψαμε βιαίως το βίντεο και αφήσαμε ένα τυράκι. Βασικά το τυράκι θα σας το δώσω τώρα. Να δείτε ολόκληρο το βίντεο. Αφήσαμε ένα μικρό κομματάκι όπου η Νεκταρία ρωτάει το πάρα πολύ εύλογο που θα έπρεπε να ρωτήσει κάποιος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν από εκείνο το σημείο της Λιβύης και δεν είναι μόνο εκείνοι οι άνθρωποι, και άλλοι από Τουρκία και από την υπόλοιπη Ανατολή, και επέλεξαν την πιο επικίνδυνη διαδρομή, αυτή τη θανατηφόρα διαδρομή της Μεσογείου, δηλαδή κάνοντας αυτή τη διαδρομή με μαθηματική ακρίβεια, δεν υπάρχουν, τέλος πάντων. Οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου να βρεις στεριά. Τη στιγμή που η Κρήτη είναι δίπλα και η Ελλάδα, η υπόλοιπη εννοώ, είμαστε πολύ κοντά. Και ρωτάει η Νεκταρία γιατί αυτοί οι άνθρωποι επέλεξαν την Ιταλία. Και ο Δήμαρχος έχει την εξήγηση ότι γενικά η επιλογή και η πρώτη επιλογή είναι η Ιταλία, γιατί έχουν εκεί καλύτερους μισθούς και περισσότερες δουλειές. Ναι, νομίζω ότι κάτι λείπει σε αυτό, αν η επιλογή είναι όντως η Ιταλία, γιατί υπάρχουν και πληροφορίες που λένε ότι μετά τελικά ήταν η Πελοπόννησος. Υπάρχουν αντικρούμενες πληροφορίες τελικά για το ποια ήταν ο πραγματικός προορισμός. Σως να άλλαξε στην πορεία μετά τα προβλήματα, καθώς φέρεται πάλι διακινητής να εγκαταλείπει το πλοίο. Όλα αυτά είναι συγκεκριμένα που μεταφέρουμε και που λέει ότι αν θες να παρακάμψεις την Ελλάδα, και το λέει και ο ίδιος ότι υπάρχουν και πρόσφυγες πολέμου που θέλουν να σώσουν τη ζωή τους, άρα γιατί να παρακάμψεις την Ελλάδα? Μήπως για την μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας? Μήπως για το φόβο των pushbacks? Αυτά είναι γνωστά προφανώς. Όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος τα ξέρει. Όποιος ενδιαφέρεται να δει, ξέρει τις πρακτικές της ελληνικής και ξέρει από τι κινδυνεύει. Αλλά σε κάθε περίπτωση συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρουμε αν ήταν για τη συγκεκριμένη βάρκα. Συμβαίνει, υπάρχει διαδρομή προς την Ιταλία παρακάμπτει την Ελλάδα. Νομίζω ότι μολονότι ισχύει για μετανάστες εργάτες γης ότι η Ιταλία έχει δώσει ένα καλύτερο καθεστώς και έχουμε ασχοληθεί εκτενώς με αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό φεύγουν π.χ. από τη Μανολάδα και από τέτοιες περιοχές εργατικές οι μετανάστες για τις καλύτερους μισθούς και χαρτιά στην Ιταλία. Δεν ξέρουμε αν είναι το μοναδικό. Πάντως, να πούμε ότι είναι λίγο περίεργο αυτοί οι άνθρωποι να έχουν κάνει με αυτό το σαπιοκάραβο, γιατί σαπιοκάραβο ήταν, μία τόσο μεγάλη διαδρομή μεσοπέλαγα στη Μεσόγειο, στην πιο επικίνδυνη θάλασσα, και να τους έτυχε αυτό δίπλα από το ελληνικό λιμενικό. Είναι λίγο περίεργο. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Να πούμε και για τις καταγγελίες, να ακούσουμε τον Κρήτον Αρσένη να αναφέρει το σενάριο της αναφορές, τη μαρτυρία των προσφύγων για Ρημούλκης. Υποψήφιος βουλευτής με το ΜΕΡΑ25. Πρώην βουλευτής, υποψήφιος και τώρα με το ΜΕΡΑ25. Πρόκειται για ένα έγκλημα ξεκάθαρο. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια πολιτική η οποία με φράκτες, pushbacks και life rafts στέλνει τους ανθρώπους που θέλουν να σώσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους να παίρνουν τις πιο επικίνδυνες δυνατές διαδρομές για να φτάσουν σε ασφαλή τόπο. Αυτά τα εγκλήματα ξέραμε ότι θα συμβούν με αυτές τις πολιτικές και ζητάμε να σταματήσει αυτή η υποκρισία ανθρώπων που συνεχίζουν να στηρίζουν αυτές τις πολιτικές, ενώ έρχονται εδώ πέρα να συμπαρασταθούν σε ανθρώπους ή να λένε ότι είναι θλιμμένοι. Αν έχουν μετανιώσει για αυτό που γίνεται, ας σταματήσουν τις πολιτικές που το προκαλούν. Κύριε Αρσένη, έχει γίνει ξεκάθαρο το πώς να βάγεις εν τέλει αυτό το πλοίο? Οι άνθρωποι μας μίλησαν για ενώ τους τραβούσε κάπως το λιμενικό. Ξαφνικά, χωρίς να καταλάβουν και οι ίδιοι, ενώ η θάλασσα τα νήσια, αναποδογύρισε το πλοίο. Δηλαδή, την ώρα που το ελληνικό λιμενικό τους τραβούσε, έτσι έγινε το ναυάγιο, όχι επειδή πήγαν από τα αριστερά, όπως ακούσαμε αλλιώς. Μας είπαν ότι την ώρα που τους τραβούσε το λιμενικό, τους είχε δέσει με ένα σκηνί. Μετά από λίγο, ξαφνικά αναποδογύρισε το πλοίο, χωρίς να καταλάβουν και οι ίδιοι πώς. Δεν φαίνεται να έχει γίνει μετακίνηση, γιατί δεν χωρούσαν να μετακινηθούν. Δεν γνωρίζουμε άλλες λεπτομέρειες. Άρα το λιμενικό ήταν παρόν καθ' όλη τη διάρκεια που οι άνθρωποι έπεφταν στη θάλασσα, έτσι. Αυτό μας είπαν οι άνθρωποι μέσα. Μας είπαν ότι πρώτα τους έδεσε το λιμενικό, έγινε η διαδικασία και μετά από, δεν ξέρω αν ήταν λεπτά ή δευτερόλεπτα, έγινε το αναποδογύρισμα του σκάφους. Και σώθηκαν αυτοί που ήταν στην κορυφή. Αυτά είπε ο Κρήτωνας Αρσένης στην σε ερώτηση του The Press Bros. Να ακούσουμε και σχετική ερώτηση του TPP της Νεκταρίας Ψαράκη στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν ευθύνες, κύριε πρόεδρε? Δεν είμαι εγώ εδώ για να βρω ευθύνες. Κύριε Τσίπρα, ανέφεραν ότι τους ρημούλκησαν και μετά βυθίστηκαν. Ισχύει αυτό? Υπήρξε πράγματι αυτή η αναφορά από τους ανθρώπους που συνομίλησα μαζί τους. Αλλά δεν είμαι εγώ εμπειρογνώμονας. Νομίζω, δεν έχει ευθύνη στο λιμενικό. Νομίζω δεν είμαι εγώ εμπειρογνώμονας για να γνωρίζω αν αυτό είναι αληθές. Αυτό το οποίο θέτω, τα ερωτήματα τα οποία θέτω, είναι κέρια, είναι πολιτικά, αφορούν τις αξίες μας, αφορούν την πολιτική της Frontex και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την πολιτική που ακολουθεί η χώρα μας τα τελευταία 4 χρόνια. Υπάρχουν αναφορές. Δύο πολιτικά πρόσωπα που συνομίλησαν με κάποιους τους πρόσφυγες μας λένε αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει κάτι. Ενώ δεν σημαίνει. Είναι κάτι, ένα στοιχείο που φαίνεται να έχει μείνει εκτός της μέχρι τώρα κουβέντας. Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο το λιμενικό το έχει αναφέρει, ότι υπήρχε κάποιος σκάφος εκεί κοντά. Από εκεί και πέρα, μακάρι να μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει άμεσα ένας ανεξάρτητος μηχανισμός για να γίνει η σχετική έρευνα και να μην περιμένουμε να μάθουμε μετά από χρόνια την αλήθεια. Και πότε υπήρξε σε αυτή τη χώρα? Φαντάζομαι μόνο αν πάει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να γίνουν οι έρευνες. Πάντως σκέφτομαι ότι είναι σαν να... Όχι είναι σαν, έχουμε δύο κόσμους. Και πολλοί άνθρωποι έχουν και μέσα τους τους δύο κόσμους. Δηλαδή, από τη μία βλέπεις ανθρώπους να τρέχουν και να λένε ναι, να βοηθήσουμε και εννοείται η ανθρωπιά πάνω απ' όλα και η αλληλεγγύη και η Ελλάδα μας και η φιλοξενία μας και η δημοκρατία μας και ο πολιτισμός μας. Και από την άλλη έχεις μία μεταναστευτική πολιτική η οποία έχει χαρακτηριστεί πανευρωπαϊκά αντιμεταναστευτική, έχουν βγει πόσες εκθέσεις, πόσοι οργανισμοί, πόσοι φορείς και καταγγέλουν με γεγονότα. Όχι έτσι απλά ξύπνησαν, είδαν ένα όνειρο και βρήκαν κάτι να πούν. Με γεγονότα και στοιχεία. Και από την άλλη, έχει την ανθρωπιά και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, με συγχωρείτε, η οποία βρίσκεται εκεί για αλληλεγγύη και ανθρωπιά στους πρόσφυγες και από την άλλη λέει ναι, υψώνουμε το φράχτη για να προστατεύσουμε, τα σύνορα της πατρίδας μου. Να δούμε το βίντεο, μια που το πάσαρες, και γυρνάμε τηλεφωνικά με τον Κωνσταντίνο και την Νεκταρία από την Καλαμάτα. Δίκιο έχει αυτός που έχει πιο δυνατή την αλληλεγγύη, κυρία Πρόεδρε. Και εμείς είμαστε εδώ για τους ανθρώπους που είναι μέσα, για τους πρόσφυγες, που κάθε μέρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τη δικιά σας Προεδρία τους κάνει αυτά που τους κάνει, τους σκοτώνει στο φράχτη του Εύρου και τους ρίχνει, ρίχνει τις βάρκες στο Αιγαίο. Σκεφτείτε αυτά τα πλοία, τα σαπιοκάραβα που τα φορτώνει οι διακινητές και κάνουν το εμπόριο, πόσες ευθύνες επίσης υπάρχουν? Βεβαίως, δεν είναι βεβαίως, όλα βεβαίως, ακριβώς. Και γι' αυτό εσείς τι κάνατε γι' αυτό? Θα το λύσουμε εσείς και εγώ τώρα εδώ. Εσείς ήρθατε να μας μιλήσετε. Γιατί όταν ακούω φωνή έχω μια προσέγγιση δημοκρατική. Δεν μ' αρέσει ο μονόλογος. Η δημοκρατική σας προσέγγιση την είδαμε στο φράχτη που φωτογραφίζεστε και στην τυμβοφυρία που έχετε κάνει και εδώ και αλλού. Είναι η προστασία των συνόρων της χώρας μου. Την προστασία των συνόρων την είδαμε τώρα. κάνουμε 59 νεκρούς. Σας παρακαλώ πολύ. Εγώ δεν κατεβαίνω σε εκλογές. Σας παρακαλώ πολύ. Αλληλείτε τώρα, συγγνώμη, δεν κατεβαίνουμε σε καμία σε εκλογές, κυρία Πρόεδρε. Ντροπή! Ντροπή! Κωνσταντίνε και Νεκταρία. Είστε εδώ. Γεια σας, γεια σας. Γεια, γεια. Είστε στο πεδίο. Τώρα είμαστε στην Καλαμάτα, ναι. Πρέπει να κάνουμε αυτό το πάρα πολύ δύσκολο που είμαστε τέσσερις άνθρωποι σε διαφορετικά σημεία, να συντονίσουμε, να μην καβαλάει η φωνή του ενός τη φωνή του άλλου. Αλλά θα τα καταφέρουμε γιατί είμαστε έμπειροι δημοσιογράφοι. Κανένα πρόβλημα. Να ξέρετε ότι εμφανίζεστε αμέσως μετά την πρώτη πολίτη της χώρας, την πρόεδρο της Δημοκρατίας που υπερασπίστηκε τον φράχτη. Για την πατρίδα μας. Να. Την πατρίδα μου. Κοίτα να δεις τώρα. Αυτό που έγινε εδώ πέρα είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή ήμασταν έξω από μια αποθήκη. Αυτά που λέμε αποθήκες τυχόν τώρα ξαφνικά αποκτούν μια αλόκοτη κυριολεκτία. Δηλαδή είναι στιβαγμένοι σε μια αποθήκη αυτοί οι άνθρωποι. Και ήταν απ' έξω ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έκανε δηλώσεις λέγοντας πάλι αυτό που τώρα δεν μπορεί να το κατηγορήσει για συνέπεια κανείς. Αυτό που είναι η κεντρική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ότι θα υπερασπιστούμε τα σύνορα της χώρας και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα, αν η υπεράσπιση των συνόρων πνίγει ανθρώπους, εμείς θα τα κάνουμε και τα δύο. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να απαντήσει πώς θα τα κάνουμε και τα δύο, αλλά αυτό που έγινε είναι ότι είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που γλίτωσαν με το αδιανόητο για το κεφάλι μας. Είναι κάτι που δεν το χωράει ανθρώπου νους να σκεφτείς ότι βυθίστηκε ένα μπάρι γεμάτο γυναίκες και παιδιά και γλίτωσαν οι άντρες που ήταν από πάνω. Και επισκέφθηκε τώρα την αποθήκη στην οποία βρίσκονται αυτοί που επέζησαν. Ένας άνθρωπος ο οποίος λέει καλά κάνουμε και έχουμε φράχτες, υπερασπιζόμαστε τα σύνορα αλλά και υπερασπιζόμαστε και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν λέω ότι θα τα βάλουμε τώρα μόνο με τον Τσίπρα, απλώς επειδή ήταν μια επίσκεψη που είδαμε εδώ πέρα και κάπως είπαγε πιο έντονα αυτή η αντίφαση. Όχι, καλά κάνεις και το μεταφέρεις, γιατί εμείς παίξαμε μόνο το κομμάτι της ερώτησης της Νεκταρίας για τις αναφορές προσφύγων για ρημούλκηση από το λιμενικό πριν το ναυάγιο, που δεν έχει αναφερθεί στη δημοσιότητα. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία επίσης είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ευθεία δήλωση στήριξης στο ελληνικό λιμενικό και πριν αυτή τη δήλωση στήριξης έκανε ρητορικές ερωτήσεις για ποιο λόγο να αφήνουμε ανθρώπους που ζητάνε βοήθεια αβοήθητους. Νεκταρία, πες μας λίγο τι εννοείς ευθεία στήριξη στο λιμενικό. Ότι σε καμία περίπτωση δεν κατηγορούμε το ελληνικό λιμενικό, το οποίο μέχρι και τώρα κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες κλπ. Ενώ νωρίτερα έκανε μια ολόκληρη προσπάθεια αριστερού μανιφέστο να υπερασπιστεί τα αυτονόητα. Ότι, δηλαδή, από τη μία στηρίζουμε και δεν ρίχνουμε ευθύνες στους ανθρώπους που ενώ ζητούσαν μια άλλη βοήθεια δεν τους την έδιναν. Αυτό έλεγε. Φαντάζομαι ότι την έχετε, είτε οι ακροατές μας την έχουν παρακολουθήσει την πλήρη δήλωση του Τσίπρα. Το σκεπτικό είναι αυτό που είναι ο θεσμικός ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ότι δεν εναντιώνεται στο λιμενικό, συνεργάζεται με το λιμενικό, συγχαίρει το λιμενικό, ξεκίνησε λέγοντας τι καλή που είναι οι εθελοντές και μετά πόσο καλή δουλειά κάνει το λιμενικό που διασώζει. Στην πραγματικότητα, ενώ δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, ξαναλέω δεν ξέρουμε, και ότι, δηλαδή είπε ότι δεν είμαι εμπειρογνώμονας, υπάρχει αυτή η μαρτυρία. Ας θεωρήσουμε δεδομένο ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πνίγηκαν κάτω από το βλέμμα του λιμενικού. Οπότε αυτό, επειδή σε κανένα από τα πιθανά σενάρια, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, όποια παραλλαγή και αν ακολουθήσουμε, δηλαδή ό,τι και αν συμβαίνει με τις ώρες, με τον τρόπο με τον οποίο τούμπα, ό,τι και αν έχει συμβεί, ζητούσαν βοήθεια, βλέπουμε σηκωμένα χέρια, ειδοποιούσαν αυτοί για βοήθεια, έστω και αν υπήρχαν άλλοι που έλεγαν άσε δεν πειράζει, και ενδεχομένως διακινητές. Ναι, έχουμε την αναφορά ότι παρακολουθούν τα στενά. Αυτό φαίνεται και από τις φωτογραφίες. Υπάρχει φωτογραφία του σκάφους, είναι Υπάρχουν ελληνικές αρχές, είναι δίπλα στο σκάφος τη στιγμή που πλέει. Και η Frontex. Ναι. Ναι. Οπότε λέμε ότι αυτό έχει συμβεί κάτω από, κάτω από τη μύτη του, του λιμενικού. Και δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να είμαστε ok με αυτό. Πείτε μας λίγο. Πάντως, ναι. Συγγνώμη, εγώ να πω μόνο αυτό. Σήμερα εμφανίστηκε εδώ πέρα και ο Κρήτων ο Αρσένης. Ο Κρήτων Αρσένης είπε ευθέως ότι άκουσε με τα αυτιά του πρόσφυγες με τους οποίους μίλησε μέσα να λένε ότι πρώτα μας ρημούλκησε, μας τράβηξε το λιμενικό και μετά από 5 λεπτά η βάρκα μας αναποδογύρισε. Δηλαδή το είπε με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια. Ναι, είναι σαφές. Έχει παίξει και στην εκπομπή. Είναι αναρτημένο. Είναι πολύ σαφής η καταγγελία. Πολύ συγκεκριμένη και σε διευκρινιστικές ερωτήσεις επιμένει σε αυτήν την καταγγελία. Πείτε μας λίγο και ποιο είναι το κλίμα εκεί τώρα. Τι υπάρχει γύρω σας. Τι υπάρχει γύρω μας. Υπάρχει μια ερμητικά κλειστή αποθήκη με άντρες των όπια του λιμενικού, της αστυνομίας παντού. Ρητή εντολή του λιμενικού ότι οι δημοσιογράφοι δεν πλησιάζουν παρά μόνον η ΕΡΤ και θα το σκεφτούμε αν. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα επικοινωνίας με τους πρόσφυγες ούτε καν μέσα από τα κάγκελα. Δηλαδή τους λέμε, απαγορεύεται να μπούμε για την άρρωστη κλπ. Όποιος θέλει να μιλήσει να πλησιάσει, γιατί να μην μιλήσουμε. Ακούμε κάτι δικαιολογίες του τύπου ότι είναι κρατούμενοι και κάτι τέτοια, ενώ οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί είναι 6. Ταυτόχρονα ήρθε και ο υπηρεσιακός υπουργός που το όνομά του αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει, ο οποίος σε επίμονες ερωτήσεις για το αν ισχύουν οι καταγγελίες ότι ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός είπες. Όχι, υπουργός. Ναι. Απέφυγε τις ερωτήσεις, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το έχουμε ανεβάσει ενδεχομένως μετά. Αλλά ναι, υπάρχει όλη αυτή η αστυνομοκρατία, στρατιωτικοκρατία η οποία μας περιορίζει, ούτε πηγές δεν μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή να εξηγήσουμε πώς είναι η εικόνα. Ναι. Έξω από την αποθήκη αυτή όπου βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι υπάρχει μια τέντα, είναι δημοσιογράφοι από όλα τα μεγάλα δημοσιογραφικά μέσα και προφανώς και συνάδελφοι από την Ελλάδα και είναι μετά... Βγαίνουν έξω ένας εκπρόσωπος είτε από τους διασώστες, από την ψυχική στήριξη. Φαντάζομαι ότι έχουν ανέβει αυτά τα βίντεο. Αμέσως μετά. Εντάξει, ναι. Είτε γιατροί που έχουν επιχειρήσει στο σημείο εκεί πέρα. Παιδιά, από τις δύο γυναίκες που τους έχουν συναντήσει στο πλαίσιο της ψυχικής στήριξης, μας λέει μία ότι υπήρχε ένας ο οποίος δεν εξακολουθούσε να έχει ναυτία και να μιλά σαν να βρίσκεται ακόμα εκεί. Στο πλοίο. Σαν να βρίσκεται ακόμη στο πλοίο. Και λέω, δεν θέλω, δεν είναι δουλειά μου να κάνω τον detective για το πώς έγινε. Λέω ότι προφανώς δεν έχουμε πρόσβαση για να μιλήσουμε και θα ήταν δυνατό να γίνει οργανωμένα, δηλαδή να μπαίνουμε ανά τριάδες οι δημοσιογράφοι. Δεν λέω να μπουκάρουμε να παίζουμε αγωνιές, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά είμαστε εδώ από νωρίς το πρωί. Και θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και κρατώ τουλάχιστον αυτό που ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η πολιτική μας στο μεταναστευτικό πνίγει ανθρώπους και πνίγει τόσους πολλούς ανθρώπους που αναρωτιέσαι πόσοι είναι αυτοί οι πολλοί, πότε είναι πάρα πολλοί πια ρε παιδιά. Καταλάβατε, αυτό με βασανίζει, δηλαδή έχω αυτή την εικόνα τώρα ότι είναι το αμπάρι που βυθίζεται δίπλα στο λιμενικό και μετά γίνεται μια κουβέντα η οποία με συγχωρείτε εμένα μου φαίνεται φιλολογική. Δηλαδή τι είπαν, ποιος το είπε, τι είναι τα σηκωμένα χέρια. Ναι, παιδί μου, τώρα είναι ένα πλοίο το οποίο προφανώς βλέπεις τώρα ότι πάει για φούντο. Είναι γεμάτο και στις εικόνες που έχουν δημοσιοποιηθεί το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε σε αυτό που είναι η αδιαμφισβήτητη ουσία αυτής της ιστορίας και που είναι η πολιτική. Γιατί τα αριθμητικά στοιχεία δεν νομίζω ότι συγκινούν κανέναν. Δηλαδή πώς πρέπει να πεθάνουν, τι πρέπει να δούμε. Αυτό είναι, αν δηλαδή πρέπει κάποιος να σκεφτεί αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι το βασικό είναι αυτό, ότι για να μπορέσει να συμβεί αυτό, παιδιά, νομίζω ότι χρειάζεται μια μορφή απανθρωποποίησης. Πρέπει δηλαδή τον άλλο να μην τον βλέπεις ως άνθρωπο. Η ιστορία με τον Ερντογάν προφανώς εδώ δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως στο έπος του Εύρου. Αλλά για να μπορέσει ένας λιμενικός να γυρίσει σπίτι του και να κοιμηθεί, ένας πρωθυπουργός του λίγο πριν και λίγο μετά, ένας πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κοιμηθεί το βράδυ, νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρξει αυτή η ηθική πόρωση, η σκλήρυνση, αυτή η στάση η ψυχική που λέει ότι αυτό το πράγμα είναι τόσο ξένο που είναι σαν να συμβαίνει σε κάποιον άλλον πλανήτη. Δεν είναι άνθρωποι. Αν ήταν άνθρωποι, δεν θα το αντέχαμε αυτό. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή την ιδέα τώρα ότι υπάρχει ένα αμπάρι με εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά. Αυτό δεν μπορώ να ρωτήσω λίγο σε αυτό το σημείο. Για ποιο λόγο ήταν χωριστά γυναίκες παιδιά από τους άντρες? Γιατί... αυτό είναι πάει διατακτική. Όταν κάνουν τόσο μεγάλα ταξίδια, αυτοί οι άνθρωποι αρχικά να πούμε ότι ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Λιβύη την Παρασκευή. Σήμερα έχουμε Πέμπτη. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτοί ήταν πέντε μέρες εκεί μέσα. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, υπάρχουν και πάρα πολλά κρούσματα ψωρίας, να το πούμε στον άμεσο στους διασωθέντες. Δηλαδή, ταξίδευαν σε άθλιες συνθήκες. Είναι λοιπόν συχνή τακτική σε τόσο μεγάλα ταξίδια οι άντρες, οι εργένιδες, να βρίσκονται στο πάνω μέρος του σκάφους και οι οικογένειες με τα μικρά παιδάκια κλπ. Χαμηλά. Είναι ενδεχομένως να είναι και ο λόγος προστασίας, φαντάζομαι. Να είναι κάποιο πιο προστατευμένο περιβάλλον. Λιγότερο, να μην κοιμούνται μαζί, παιδιά. Να μην κοιμούνται μαζί. Αλλά, και, ναι. Στην προκειμένη περίπτωση, παιδιά, αυτό που λέμε είναι ότι οι άντρες ήταν πάνω και σώθηκαν, οι γυναίκες και παιδιά ήταν κάτω και πνίγηκαν. Και επειδή ήταν πάρα πολύ ωραία η ερώτηση του Κωνσταντίνου. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάποια ακροδεξιά συνωμοσιολογία που να λέει «Α, σώθηκαν μόνο άντρες, είναι μόνο άντρες». Σίγουρα κάτι όχι, σίγουρα, δεν είναι αυτό. Στα social media ναι, σίγουρα. Να το εξηγήσουμε ότι είναι πιο φρικιαστικό από ό,τι μπορεί να φανταστεί ο οποιοσδήποτε, ναι. Το ότι ήταν κλεισμένοι στο αμπάρι. Και επίσης να απαντήσουμε και είναι σε τραγικό. Σχόλια που βλέπω για το τι θα απογίνουν οι διασωθέντες. Θα το δούμε και σε βίντεο μετά που ρωτούν η Νεκταρία και ο Κωνσταντίνος στους ανθρώπους που είναι εκεί. Θα πάνε σε δούμε, πιθανότατα στη Μαλακάσα. Σωστά. Παιδιά, να πούμε και το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή δεν μπορούμε να μετράμε αυτούς τους ανθρώπους με αριθμούς, αλλά καλός ή κακός, επειδή κάνουμε επικοινωνία, δεν κάνουμε πολιτική, αυτό ακριβώς κάνουν. Τι εννοώ, υπήρχε μια εσωτερική, αυτό μας το είπε διασώστρια μέσα, το ακούσαμε και από άλλη πηγή βέβαια, υπήρχε εσωτερική άτυπη ενημέρωση της αστυνομίας σε εθελοντές, σε διασώστες που βρίσκονταν μέσα από τα κάγκελα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και το είπε on the record διασώστρια, που έλεγε ότι οι νεκροί είναι 600. Είναι. Δηλαδή ξέφυγαν από το όπως ισχυρίζονται οι πρόσφυγες, ήταν 750, εκ των οποίων οι 100 είναι διασωθέντες και οι 78 νεκροί. Εντάξει, έχουμε αναφορές γι' αυτό. Οι αναφορές προέρχονται από τις μαρτυρίες των προσφύγων για των επιβενώντων για τον αριθμό. Οπότε αυτό λέγεται ακριβώς με αυτήν είναι σαφές από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς ακούγοντας όλες τις πηγές και το τι μεταφέρετε εσείς. Και είδαμε δηλαδή, και τη φωτογραφία. Ναι, ότι υπήρχαν κάποιες εκατοντάδες ανθρώπων στο πλοίο, έχουν σωθεί οι 104, είναι επιβεβαιωμένοι, έχουν βρεθεί 78 πτώματα. Όλοι λένε, μας το λέει και ο Δήμαρχος, που λέει τουλάχιστον τριπλάσιος ο αριθμός, ότι δεν είναι 500 και είναι 600 και είναι 700. Τώρα με το μάτι πώς να υπολογίσει κάποιος, αλλά καταλαβαίνουμε το που κινούμαστε δυστυχώς. Είναι ανυποτελή. Θέλω να σχολιάσουμε και κάτι άλλο, μια είπες για το Δήμαρχο. Πριν πεις για τον Δήμαρχο Νεκταρία, εγώ ήθελα να πω ότι είχαμε και άλλα ναυάγια στη Μεσόγειο. Η Μεσόγειο είναι υγρός τάφος χρόνια. Εδώ ο λόγος που προκαλεί τόσο μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον και εγχώριο είναι οι αριθμοί. Ο Κωνσταντίνος αναρωτιέται μετά από ποιο νούμερο τρομάζεις, μετά από ποιο νούμερο ντρέπεσαι. Έχει πάει η ανθρώπινη ζωή σε μια κλίμακα. Πόσοι πνίγηκαν, είναι ένας, είναι δεκάδες, είναι εκατοντάδες. Έτσι τα υπολογίζουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι στατιστική. Τώρα εμείς ζήσαμε μια πολύ παράξενη, πολύ έντονη στιγμή με την Νεκταρία, στην προσπάθεια να συνεννοηθούμε με, και να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αναζητεί συγγενείς του μέσα στο πλοίο. Ναι, αντιλαμβάνεστε τώρα ότι αυτό είναι, είναι ένας άνθρωπος που δεν μιλάει ούτε ελληνικά ούτε αγγλικά. Και είμαστε στην διαδικασία που αναζητούνται μέσα στις λίστες αυτές του λιμενικού τα ονόματα των δικών του ανθρώπων, τα ονόματα από τα αδέρφια του και τα ξαδέρφια του. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο να αντέξει κανείς την βαρβαρότητα αυτού που κάνουμε και ας το πούμε και αυτό τις ενοχές για αυτό που κάνουμε. Γιατί αυτό το κάνουμε όλοι μαζί. Αυτό που γίνεται δηλαδή, αυτό που λέμε εδώ και χρόνια, είναι ότι είμαστε αυτοί που χειρίστηκαν ή που έστω επέτρεψαν στον καιρό τους το κράτος να διαχειριστεί το μεταναστευτικό με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι. Δεν το κάναμε εμείς, ρε παιδί, το καταλαβαίνω, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να είναι ήρεμος με αυτό που γίνεται. Και ούτε με τους συμπολίτες μας, είδα ότι έγραψε εγώ, δεν είναι... δεν θυμάμαι, μπορεί να το έγραψε και ο Σκλήρης. Για τους θανάτους αυτούς δεν υπάρχει αδιαφορία, μπορεί να υπάρχει και χαρά. Μπορεί να υπάρχει και η χερεκακία του ρατσιστή. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτά που συζητάμε τον τελευταίο καιρό για το κοινό που ψηφίζει δεξιά, εγώ επιμένω ότι είμαστε πολύ επιεικείς όταν λέμε αν θα τους επιπλήξουμε για την ευφυΐα τους και την πολιτική τους αντιληπτικότητα. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα στάδιο όπου οι άνθρωποι αυτοί γελάνε πάνω από πτώματα. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι καμιά φοβερή προσβολή να τους πεις ότι είναι μειωμένης πολιτικής οξυδέρκειας. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο χοντρά τα πράγματα δηλαδή. Ναι. Δεν είναι μόνο πολιτική οξυδέρκεια, ναι, και ίσως να είναι και σήμερα αυτές τις πρώτες μέρες να είναι και υποκρισία. Τη βλέπουμε διάχυτη την υποκρισία. Δεν είναι μόνο η Κατέρινα Σακελαροπούλου. Τη βλέπουμε από τους πολιτικούς. Έγραψε ο απερχόμενος υπουργός υγείας Θάνος Πλεύρης έκανε ανάρτηση στο Twitter με πόνο για αυτό που συνέβη. Ο ίδιος άνθρωπος που είχε ζητήσει, που λέει χωρίς νεκρούς δεν γίνεται προστασία των συνόρων. Και πολλά είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Απλώς το Πλεύρη είναι από τα πιο έτσι. Δεν θα το χαρακτηρίσω. Απλώς σε σχέση με τους ψηφοφόρους, το λέγαμε. Ναι, Νεκταρία, θα πεις μισό λεπτάκι. Αυτό που λέγαμε χτες στην εκπομπή και με την Νεκταρία και με τον Δημήτρη Χούλη, τον δικηγόρο που τον φιλοξενούσαμε, είναι ότι αν κάνεις πραγματικά μια γύρα στο διαδίκτυο, είτε στο Facebook, είτε σε σχόλια στις ιστοσελίδες κάτω από άρθρα, είτε στο Twitter, που εκεί γίνεται ο μεγαλύτερος χαμός, οι άνθρωποι δεν είναι ότι απλά διαφορούν, πραγματικά χαίρονται, πραγματικά χαίρονται. Και είναι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που ψηφίζουν. Οπότε να μην πέφτουμε από τα σύννεφα με το 40% με την είσοδο ακροδεξιών κομμάτων όλο και περισσότερων στη Βουλή. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η Ελλάδα και τον πολιτισμό τον ψάχνουμε με το κι άλλοι. Ναι, Νεκταρία, πες, γιατί ήθελες από πριν κάτι να πεις για τον Δήμαρχο. Καλά, εντάξει, με το Δήμαρχο ας το ξεχάσουμε. Προσπαθήσαμε. Είναι απίστευτο ότι η συγκάλυψη ξεκινάει από την τοπική αυτοδιοίκηση και καταλήγει στην πολιτική ηγεσία της χώρας. Δηλαδή, όταν ρωτάμε το Δήμαρχο για ποιο λόγο ένας πρόσφυγας να επιλέξει να πάει κατά τη γνώμη του, έτσι, κατά την κρίση του, κατά τις γνώσεις του από το Ντουμπρούκ της Λιβύης στην Ιταλία και όχι ας πούμε στην Κρήτη, και απαντάει γιατί στην Ιταλία έχει δουλειές. Δηλαδή, αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι θράσος. Είναι μια αστεία δραστηριότητα. Πάλι ίδια κατάσταση. Σε άλλες μέρες πανηγυρίσουμε γι' αυτό. Αυτό λέγεται αποτροπή των ροών. Λέγεται προστατεύω τα σύνορά μου από πρόσφυγες. Αυτό είναι. Αυτό που, αυτό, εγώ ήθελα ότι, να πω κάτι άλλο. Γιατί έχουμε περάσει πολλές εκπομπές με τον Κωνσταντίνο. Αναρωτιόμαστε, ρε παιδιά, ποιος είναι ο μόνος λόγος, πώς το κάνεις αυτό στη θάλασσα. Αν πανηγυρίζεις που έκοψες τις ροές, σταμάτησαν οι πρόσφυγες να θέλουν να είναι πρόσφυγες, σταμάτησε ο πόλεμος, σταμάτησαν οι διακρίσεις, σταμάτησαν οι διώξεις ομοφυλόφιλων, π.χ. στο Ιράν ή δεν ξέρω εγώ τι, σταμάτησε ο πόλεμος στη Σομαλία, σταμάτησαν να έρχονται, άρα δεν έκανες εσύ κάτι. Αν έκανες κάτι, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το πόσο νόμιμο διεθνώς ήταν αυτό που έκανες. Οπότε αυτό το ότι δεν έρχονται και ίσως θέλουν να παρακάψουν την Ελλάδα είναι πάλι ένα ζήτημα για το οποίο η ελληνική κυβέρνηση πανηγυρίζει εδώ και 4 χρόνια. Και εγώ ξαναλέω, να λέμε τα ίδια και όταν κάνεις φιέστες μπροστά σε φράχτες και φωτογραφίζεσαι και όταν πνίγονται 100, 200, 300 άνθρωποι, πόσοι πια. Να μην ξεχάσουμε το εξής. Είναι πάρα πολύ συχνή εικόνα τις τελευταίες ώρες να βλέπουμε ανθρώπους με βαλίτσες. Όπως και υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που ξεκινάνε από την Ιταλία και περίμεναν τους συγγενείς τους που είχαν ενημερωθεί ότι ξεκίνησαν από τη Λιβύη και δεν έφτασαν ποτέ. Η ίδια περίπτωση είναι και ο πρόσφυγας που βοηθάμε τώρα με τους αγνοούμενους συγγενείς του. Έρχονται εδώ πέρα γιατί δεν έφτασαν ποτέ οι άνθρωποι που περίμεναν. Και το άλλο που ήθελα να πω είναι σχετικά με τη σύλληψη των 6. Mm-hmm. Καταρχάς, όταν λες έρχονται εδώ πέρα, έρχονται συγγενείς θυμάτων. Ναι, παίρνουν ναι. Την πρώτη πτήση που βλέπουν μπροστά τους και έρχονται από την Ιταλία. Από Ιταλία. Γιατί υπάρχουν και ζητήματα για το πού πήγαινε τελικά η βάρκα. Γι' αυτό το. Ιταλία πήγαινε. Ιταλία. Τους περίμεναν. Mm-hmm. Τους περίμεναν και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ανθρώπους που έχουν έρθει όπως το πιο γρήγορα μπορούσαν από χθες μέχρι σήμερα. Μέσα στην αγωνία και ψάχνουν τους νεκρούς τους. Αυτό που ήθελα να πω είναι σχετικά πάλι με τη σύλληψη των 6. Επειδή. Όταν θα σταματήσουμε να μετράμε νεκρούς, όταν θα το χωνέψουμε, για άλλη μία φορά η δικαιοσύνη θα απονείμει την αδικία. Είναι πάρα πολύ πιθανό ξανά να δούμε ανθρώπους να σαπίζουν στη φυλακή και να χρεώνονται το θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων, ενώ δεν ήταν οι διακινητές. Είναι πολύ συχνό αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έχω να πω ότι το Legal Center Lesbos έχει ήδη βρει δικηγόρους να αναλάβουν τους 6, αν κατηγορηθούν και οι 6, μπορεί κάποιοι να αφαιθούν, δεν γνωρίζουμε ακόμα. Mm-hmm. Πότε θα γνωρίζουμε. Δεν ξέρω πότε θα γνωρίζουμε και το θέμα είναι ότι δεν έχουν βγει και τα ονόματα των κατηγορουμένων ακόμα. Εδώ δεν έχουν βγει τα ονόματα των διασωθέντων, δηλαδή στη δημοσιότητα είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Και είναι έτοιμοι να αναλάβουν την υπόθεση, έχουν εκφράσει τη θέλησή τους να ασχοληθούν με την υπόθεση και άλλοι δικηγόροι, όπως ο Δημήτρης Χούλης και ο Αλέξης Γεωργούλης, το έχουν εκφράσει αυτό το πράγμα, έτσι ώστε τουλάχιστον να μην γίνει άλλη μια αδικία με τις δικαστικές αίθουσες. Τουλάχιστον αυτό για άλλη μια φορά. Ναι, έχουμε δει. Θα πει κάποιος πώς βγάζεται πόρισμα για τώρα. Έχουμε δει, ειδικά η Νεκταρία που έχει καλύψει στα νησιά για λογαριασμό The Press Project, πάρα πολλές τέτοιες δίκες και έχουμε δει το πόσο εύκολα δημιουργείται η κατηγορία ότι αυτός είναι διακινητής. Και να το πούμε πάρα πολύ απλά, μπορεί να είναι αυτός που άγγιξε το τιμόνι. Ναι. Εκείνες τις ώρες. Είναι κάπως περίεργο να βλέπουμε το διακινητή με τη βάρκα. Αυτό έχει σταματήσει εδώ και πολύ καιρό. Γι' αυτό 6 μέρες θαλασσοδέρνονταν όλοι μαζί, ζητώντας βοήθεια. Να ρωτήσω με κάτι. Από τους ανθρώπους που έχουν σωθεί, γνωρίζουμε πόσες γυναίκες ή πόσα παιδιά υπάρχουν και αν υπάρχουν. 103 άντρες, μία γυναίκα. Είναι μία γυναίκα μόνο. Mm-hmm. Τα παιδιά δεν έχει σωθεί κανένα παιδιά. Ναι. Δεν έχει παιδιά. Μάλιστα. Όλες οι οικογένειες ήταν στο αμπάρι από κάτω. Μωρά, μάλιστα, με παιδά, όλα. Μαρία, όχι, δεν είναι ακριβές αυτό. Είπε ότι δεν έχει σωθεί κανένα παιδί. Δεν είναι ανάμεσα στα 104. Υπάρχει ασυνόδευτο ανήλικο στην λίστα του νοσοκομείου. Ναι. Α, με συγχωρείτε. Υπάρχει ένα ασυνόδευτο ανήλικο. Αλλά οι περισσότερες οικογένειες είναι αγνοούμενες, δηλαδή, γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί για παραπάνω νεκροί. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι η επικέντρωση στους διακινητές δίνει τη δυνατότητα να διασώσεις κάποια κροκοδίλια δάκρυα για τους καημένους τους πρόσφυγες που τους εκμεταλλεύονται αυτοί οι επιτίδιοι. Οπότε οι διακινητές δίνουν επικοινωνιακά τη δυνατότητα να είσαι αυτός που κρατάει το φράχτη, τα τείχη, που διατηρεί την πολιτική που τους υποχρεώνει να παίρνουν αυτές τις διαδρομές τις οποίες δεν μπορούν να στηρίξουν με τα καριδότσουφλα αυτά με τα οποία ταξιδεύουν και ταυτοχρόνως να λες: ξέρετε ποιος φταίει για όλα αυτά? Να, ο διακινητής, που είναι ένα τέρας. Είναι ο διάβολος ο ίδιος ο διακινητής. Είναι οι πρόσφυγες οι οποίοι είναι οι καημένοι και εγώ τους λυπάμαι. Δεν είμαι άνθρωπος χωρίς καρδιά, αλλά οι διακινητές είναι τα τέρατα που τους έφεραν σε αυτή τη θέση. Εμάς θα μας επιτρέψετε να πούμε ότι σε αυτή τη θέση έρχονται μόνο από την πολιτική. Αν υπήρχε πάντως ασφαλής δρόμος για τους πρόσφυγες, όπως ζητάνε εδώ και χρόνια οι οργανώσεις, δεν θα υπήρχε δουλειά των διακινητών. Και δηλαδή, επίσης, υπό μία έννοια, ναι, μπορεί το να βάζεις φράχτες και τείχη να βολεύει τους διακινητές και να αποκομίζουν περισσότερα έσοδα. Και αυτό έχει υποθεί, ότι παιδιά, αυτό που κάνετε στην ουσία είναι υπέρ των διακινητών, γιατί από την παράνομη μετανάστευση, την παράτυπη για εμάς, από τη μετανάστευση που δεν επιτρέπεται κερδίζουν χρήματα, γιατί έρχονται και σου λέει «ξέρω έναν τρόπο». Στην πραγματικότητα, ναι, οι διακινητές είναι στις βίλες τους και πλουτίζουν. Δεν είναι στις βίλες. Αυτό που έχει πάλι από πάρα πολλές υποθέσεις προκύπτει είναι ότι εγκαταλείπουν το βιβλίο. Και αυτό έχει ακουστεί μέχρι τώρα. Πέρα από αυτό, ήδη... έχουν πάρει τα χρήματα. Ναι, έχει αναφερθεί ότι ξεκινάνε μαζί και μετά εγκαταλείπουν το βιβλίο και την πληρώνει ο πρόσφυγας που μπορεί να είναι και με την οικογένειά του στο βιβλίο. Φοβερό να δουλεύει ως διακινητής μαζί με την οικογένειά σου στο καρυδότσουφλο. Και να κατηγορήσει για εγκληματική οργάνωση. Ναι, και να τρως και τρεις σόβια που πιάνει το τιμόνι εκείνη την ώρα. Μπορεί να μην μπουν ποτέ στο πλοίο. Μπορεί να απειληθούν με όπλο, τον πρόταφο. Νομίζω ότι έχει σημασία να διατηρήσουμε τη συζήτηση στο πολιτικό κομμάτι. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η επιδίωξη, η επικοινωνιακή, είναι κάπως ότι πρέπει να μην φανείς ανάλγητος, ακόμη και ο Θάνος Πλεύρης, όπως είπε σωστά ο Θάνος, δεν μπορούμε να έχουμε φύλαξη συνόρων να δεν έχουμε νεκρούς. Ακόμη και αυτός οφείλει να μην φανεί ανάλγητος. Και για να μην φανεί ανάλγητος, πρέπει κάπως να μπουρδουκλώσεις ότι θα είσαι και με αυτή την πολιτική που πνίγει, αλλά και συντετριμένος από τους πνιγμούς. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Εμείς πρέπει να λέμε ότι αυτό δεν γίνεται. Νομίζω ότι αυτό κυρίως πρέπει να είναι η δική μας συζήτηση. Να λέμε ότι αυτό που λες, φίλε, δεν γίνεται. Αυτό που βγήκες από τις αποθήκες και είπες ζήτω οι φράχτες, ζήτω η ζωή των μεταναστών, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να τα λες όλα. Κυρίως πρέπει να απαιτήσουμε απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία. Για ποιο λόγο υπήρχε ψυγείο φορτηγό πλοίο και έκανε, δεν ξέρω, ο Δήμαρχος μας είπε ότι έπαιρνε DNA, αλλού ακούσαμε νεκροψίες. Για ποιο λόγο αυτό γινόταν με στο πέλαγα. Ένα, απαντήσεις για τις καταγγελίες προσφύγων, έστω και ένα, και δύο να το είπαν ότι ευθύνεται το γεγονός ότι ρημούλκι στο ελληνικό λιμενικό. Για το γεγονός ότι δυστύχθηκε το σκάφος, πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις. Δύο αυτό. Τρία. Για ποιο λόγο δεν έχουμε εξελίξει από τις έρευνες. Τι πάει να πει. Δεν γίνεται να μην έχουμε, τουλάχιστον να καταλήξουμε στο εξής, ότι υπάρχουν τόσοι αγνοούμενοι. Καμία εξέλιξη για τις έρευνες. Τέσσερα. Για ποιο λόγο απαγορεύουμε την είσοδο σε δημοσιογράφους. Και υπάρχει τέτοια ομερτά. Δηλαδή, αυτά πρέπει να απαντηθούν. Για τις έρευνες να πούμε, παιδιά, ότι δεν έρχονται. Τίποτα άλλο. Να πούμε ότι αυτό φαντάζομαι ότι θα είναι γνωστό. Δεν έχουν σταματήσει, αλλά δεν έρχονται. Δηλαδή δεν έχουν εξαντληθεί οι ελπίδες, όπως είπε ο Δήμαρχος. Ναι. Έχουν εξαντληθεί από χθες, είπε συγκεκριμένα. Δεν βρίσκουν κόσμο ζωντανό. Αυτό να το πούμε είναι σημαντικό. Ναι. Και να δώσουν απαντήσεις. Και εκτός, ωραία, έστω ότι αυτό είναι απλά ένα ισχυρισμό. Ότι ποτέ δεν ρημούλκε στο ελληνικό λιμενικό αυτή τη Λέμβο. Πώς είναι δυνατόν να αγνόησαν μία Λέμβο που είχε πρόβλημα στη μηχανή, οι πρόσφυγες το είχαν δηλώσει, ήταν όλοι χωρίς σωστήδια. Αυτά τα πράγματα είναι ερωτηματικά τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Αλλιώς αυτό πράγμα δείχνει ενοχή. Και η συγκάλυψη από αυτά δεν τα αναδεικνύει καν αντιπολίτευση. Και αυτό που πρέπει να το λέμε, παιδιά. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα δεν στάθηκε σε αυτά τα πράγματα. Έπρεπε να ερωτηθεί ξανά και ξανά. Αν είχε ακούσει, για παράδειγμα, την καταγγελία για τη ρημούλκηση και το βυθισμό της Λέμβου, αυτό είναι απίστευτο, παιδιά. Ελπίζουμε πραγματικά η υπόθεση να φτάσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα. Ναι, νομίζω ότι αυτό θα περιμένουμε. Το αν θα υπάρξει και αν κάποιος θα θέλει να φτάσει μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δυστυχώς, μας συγχωρείτε για την απεσιοδοξία, αλλά οι υποσχέσεις για κάποιο είδους ανεξάρτητο μηχανισμό που λέμε και ξαναλέμε δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Βέβαια το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο CNN σχολιάζοντας το βίντεο του New York Times με την επαναπροώθηση προσφύγων, λέει ότι θα γίνει ανεξάρτητη έρευνα. Αυτά τα λέει η Ελλάδα μόνο στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό ξέρουμε τι γίνεται μετά από λίγο καιρό. Είναι. Θα διεξαχθεί κάτι σαν έδειο. Συγγνώμη τώρα. Εμείς πολλές φορές λέμε ότι αυτές οι έρευνες είναι κοροϊδία και ότι είναι σαν τις αστυνομίας. στην περίπτωση του ρεπορτάζ των New York Times, ανακοινώθηκε μια έρευνα η οποία δεν είχε ξεκινήσει. Δεν είπε ομά ψέματα, δηλαδή, ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι ερευνάτε κάτι το οποίο δεν ερευνάτε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι... Και στην περίπτωση αυτή είναι πολύ σημαντικό να πούμε και από νομικής άποψης εξής, ότι αυτό συνέβη σε διεθνή ύδατα. Mm-hmm. Τα ελληνικά δικαστήρια δεν έχουν δικαίωμα κανονικά. Το είχαν αναδείξει ξανά αυτό το πράγμα στο δικαστήριο στην Κρήτη, στα Χανιά, οι δικηγόροι. Όταν κάτι συμβαίνει σε διεθνή ύδατα, δεν μπορεί να δικάζονται στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να πάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά τις δικαστικές εξελίξεις θα τις δούμε τώρα. Μην βιαζόμαστε και εμείς, λέμε. Μάλιστα. Παιδιά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς. Και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Πραγματικά να ευχαριστήσουμε τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό που είναι εκεί και είναι και πολύ... Πρώτες πρωινές ώρες φύγανε. Ναι, και συνεχίσει. Πολύ... Υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του υλικού θα το δείτε κλείνοντας. Ναι. Εμείς σιγά σιγά θα σας χαιρετήσουμε. Ήδη έχουμε καθυστερήσει γιατί έχουμε τηλεοπτική συνέντευξη στο TPP, οπότε πρέπει... Μην πεις με ποιον, έκπληξη να είναι. Τα λέω, ναι, λέω πάντα ότι είναι έκπληξη, γιατί δεν θυμάμαι τη σειρά που θα παίξουν και πάντα... Σωστά. Φοβάμαι ότι κάτι έχει πάει λάθος, κάτι θα πάει λάθος, οπότε πρώτα θα γίνει και μετά θα σας πούμε έτσι ποιον. Και θα δείτε στο βίντεο, είναι 11 λεπτά, διασώστες, γιατρούς... Ψυχολόγους. Ψυχολόγους που βρέθηκαν εκεί από την πρώτη στιγμή... να μιλούν για την κατάσταση, για το τι είδανε, για το να λένε τη δική τους άποψη. Να σας ευχαριστήσουμε εμείς πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε γενικά που στηρίζετε το The Press Project, το μοναδικό μέσο ανεξάρτητο που στηρίζεται αποκλειστικά από εσάς. Οι μόνοι χρηματοδότες μας είστε εσείς και είμαστε το μοναδικό μέσο που το κάνει αυτό. Και το τονίζω και βγαίνει μέσα από την ψυχούλα μου. Ναι, να πούμε, το γράφετε πάρα πολύ και ζητάμε συγγνώμη που το έχουμε ξεχάσει. Στις 7 η ώρα στα προπύλαια έχει καλεστεί κινητοποίηση, αριστερές οργανώσεις και κίνηση απελάσεις τον ρατσισμό. Πολύ, έχουν καλέσει αποφές, κόμματα, φορείς. Είναι πολύ μεγάλο το κάλεσμα στα προπύλαια. Και σας αφήνουμε με το βίντεο. Αύριο πάλι εδώ με τον Κωνσταντίνο. Γεια σας. Και εμείς θα λέμε την Τετάρτη. Ήρθατε από τους, ήρθατε από τους πρώτους ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με τους πρόσφυγες, οι οποίοι κατέληξαν στο νοσοκομείο. Σε τι κατάσταση βρίσκονταν κλινική? Δεν ήμουν μόνο εγώ. Υπήρχε μια ομάδα γιατρών από το νοσοκομείο Καλαμάτας, η οποία είχε έρθει εδώ στο λιμάνι, και άλλη μια ομάδα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Η κατάστασή τους ήταν αναμενόμενη των συνθήκων των οποίων είχαν βιώσει. Mm-hmm. Δηλαδή είχαν υποθερμία, κάποιοι παρουσίαζαν συμπτώματα πνευμονίας, λοιμόξεως αναπνευστικού, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν οι άνθρωποι που επέζησαν ενός ναυαγίου. Σας γνωστοποίησαν ότι ταξίδευαν 6 μέρες. Σχετική ερώτηση που κάναμε μέσω μιας εφαρμογής του κινητού, γιατί δεν υπήρχε, δεν μπορούσαμε να είχαμε επικοινωνία άμεση. Λόγω της γλώσσας. Λόγω της γλώσσας μιλάγανε μόνο αραβικά. Από εκεί και ύστερα, μέσω της εφαρμογής αυτής του κινητού, μπορέσαμε και σύλλεξαμε κάποιες πληροφορίες, δηλαδή ότι ήταν 750 άτομα ήταν στο συγκεκριμένο πλοίο, ότι υπήρχαν και παιδιά και γυναίκες που ήταν στα μπάρια του πλοίου. Αριθμό κατά προσέγγιση? Από ό,τι είπανε, μάλλον δεν πρέπει να είχαν καλή επικοινωνία με το τι γινόταν κάτω. Δεν πρέπει να είχαν επαφή. Ξέρανε ότι υπάρχουν παιδιά, ξέρανε ότι υπάρχουν γυναίκες. Κάποιοι μας μίλησαν για 100 παιδιά, άλλοι για 50, άλλοι για 20. Τώρα δεν μπορώ να σας πω. Mm. Αλλά σίγουρα υπήρχαν παιδιά, γιατί να σας πω το άλλο, ότι μου στέλνουν στο κινητό φωτογραφίες αγνοωμένων, ανθρώπων που ψάχνουν τους δικούς τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και θα πρέπει οπωσδήποτε άμεσα να δημιουργηθεί μια γραμμή επικοινωνίας στα αραβικά για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν ξέρουν ούτε ποιοι ζουν, ούτε ποιοι έχουν πεθάνει. Τον αριθμό των αγνοούμενων. Ή ποιοι είναι αγνοούμενοι. Δεν ξέρουν απολύτως τίποτα. Αυτό πρέπει είναι φυσιολογικό. Οποιοδήποτε βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση θα ήθελε να το μάθει. Και το άλλο που έχω να πω, ας πούμε, ότι ήταν. Μου ζητούσαν το κινητό για να επικοινωνήσουμε τους δικούς τους. Ναι. Και αυτό φαντάζεται το συνέστημα, ας πούμε, που είχαν εκείνοι οι άνθρωποι που λέγανε, ανακοίνωναν στους δικούς τους ότι είναι σόι. Αυτά ήταν. Σας ακούσαμε πριν να μιλάτε για υγρό τάφο. Αυτό πρέπει να το δει η διεθνής κοινότητα. Δεν μπορεί η Μεσόγειος θάλασσα να γίνεται υγρό. Να ξεκινήσουμε λιγάκι με τις ιδιότητες και τα ονοματεπώνυμά σας. Καλημέρα, ονομάζομαι Αγγελική Ντούλα, είμαι ψυχολόγος στην ΑΜΚΕΙΑΣΙΣ, είναι ένας οργανισμός ψυχικής υγείας. Είμαστε εδώ σήμερα με το ΘΑΛΠΟ, με την Ομοσπονδία Αργό που στηρίζει συνεχώς αυτές τις πράξεις, με την Ευρωπαϊκή Έκφραση, με τη βοήθεια Δερμιενέων, καθώς και με την ΕΠΑΨΗ. Είμαι η Τσικρικουεύη, ψυχολόγος από το φορέα ΘΑΛΠΟΣ Ψυχική Υγεία, ο οποίος δραστηριοποιείται και στο νόμο Μεσσηνίας και στην Καλαμάτα, στο Δήμο Καλαμάτας. Και σε συνδρομή πάντα με την ΑΜΚΕΙΑΣΙΣ και με την Ομοσπονδία και το Υπουργείο Φυσικά, ήρθαμε εδώ να συμβάλλουμε ψυχοκοινωνικά, πιο περισσότερο για ψυχολογική υποστήριξη, τόσο στους κυρίως βασικά στους επιζώντες, αλλά και σε δεύτερο χρόνο ακόμα και στους ανθρώπους που προσφέρουν τη βοήθειά τους από χθες σταμάτητα και το βιώνουν πολύ άσχημα αυτό. Η ΑΜΚΕΙΑΣΙΣ έτσι και με τη βοήθεια της Ομοσπονδία Αργό έχει μια συνεχή ενασχόληση με τις κρίσεις. Σε κάθε κρίση παρεμβαίνουμε τη στιγμή που συμβαίνει, με κλιμάκιο ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών. Οπότε είναι μια συνθήκη που γνωρίζουμε καλά, όπως είπε και η Εύη, ότι χρειάζονται την υποστήριξη τόσο οι άνθρωποι που έχουν ζήσει ένα τραγικό γεγονός, όσο και οι άνθρωποι που τους υποστηρίζουν σε αυτό. Άρα είστε πιο κοντά στους πρόσφυγες από τον καθένα εδώ πέρα, πέραν της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Έχετε μιλήσει, φαντάζομαι, τους πρόσφυγες, έτσι? Ναι, έχουμε μιλήσει. Αυτή τη στιγμή το λιμενικό κάνει μια υπεράνθρωπη προσπάθεια καταγραφής και των διασωθέντων, αλλά και των ανθρώπων που έχουν να δηλώσουν οι διασωθέντες, ώστε να γνωρίζουμε ποια ακριβώς ήταν τα άτομα μέσα. Mm-hmm. Αυτό που γνωρίζουμε εμείς είναι ότι αυτή τη στιγμή εδώ υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να δηλώσουν τα άτομα που γνωρίζαν, ώστε να δουν αν μπορούν να βρεθούν. Τι σας λένε οι πρόσφυγες? Φαντάζομαι είναι πάρα πολύ τραυματικό όλο αυτό που βίωσαν. Ποια είναι δηλαδή το πρώτο πράγμα που σας λένε συνήθως? Είναι ακόμα σε κατάσταση σοκ, είναι ακόμα σε φάση διερεύνησης τι συνέβη στα συγγενικά τους πρόσωπα που ήταν μαζί, στους φίλους τους. Προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους. Δεν είναι σε θέση ακόμα να διαχειριστούν το συμβάν αυτό καθεαυτό. Θα χρειαστούν και αυτοί λίγο το χρόνο τους. Και δεν θα τους επιβαρύνουμε κι εμείς, γιατί ακόμα είναι στην πιο τυπική διαδικασία αναγνώρισης, που είναι εξίσου ψυχοφθόρα και αυτή. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι σημαντικό να υποθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ακόμα, όπως είπε η Εύη, σε κατάσταση σοκ, αλλά οι ιστορίες που βιώνουν και αναβιώνουν ακόμα και στο πρώτο 24ωρο δείχνουν πολλά. Δηλαδή, υπήρχε άνθρωπος μέσα ο οποίος μας περιέγραφε ότι τη στιγμή του ναυαγίου πιανόντουσαν ο ένας με τον άλλον, προσπαθούσαν να πετάξουν γρήγορα τα ρούχα τους ώστε να έχουν το λιγότερο δυνατό βάρος, μήπως και καταφέρουν να σωθούν. Όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα, σε μια κατάσταση που και οι ίδιοι ήταν σε σοκ, που εκείνη την ώρα το μόνο που σκέφτεσαι είναι πώς θα καταφέρω να πηδήξω και να μπορέσω να σωθώ. Νομίζω ότι αυτό που προσωπικά θα μου μείνει από όσους ανθρώπους συνομιλήσαμε μέσα είναι ένα παιδί περίπου 20 χρονών που μας έλεγε ότι κλαίγοντας, γιατί ακόμα αναβιώνει ότι ζαλίζεται, ότι νιώθω θα πεθάνω, δεν νιώθει ότι πετάω ακόμα στη γη, μας έλεγε ότι να βρω έναν τρόπο να πάρω τη μητέρα μου τηλέφωνο, να της πω ότι τουλάχιστον αν πεθάνω με έχεις ακούσει. Απίστευτο, απίστευτο. Σ' ακούσαμε και νωρίτερα να λες ότι υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι ακόμα στο πλοίο. Ναι. Ο συγκεκριμένος που λέω αναβίωνε αυτό ακριβώς. Δεν μπορούσε να απαντήσει στις ερωτήσεις περιγραφής, γιατί αναβίωνε ότι ήταν ακόμα εκεί. Απαντούσε στους ανθρώπους σαν να είναι ακόμα στο καράβι. Ότι πιάνω τον τάδε, ακουμπάω το ρολόι του. Δεν μπορούσε να απαντήσει ξεκάθαρα. Ένιωθε ότι ακόμα κουνιέται και ότι είναι σε αυτό. Μάλιστα. Κάτι που κράτησες εσύ? Εγώ περισσότερο τις παρατήρησα και κράτησα τα βλέμματά του, τα βλέμματα απόγνωσης, σοκ. Κάποιοι άνθρωποι είναι απομονωμένοι, δεν είναι σε θέση να αλληλεπιδράσουν τα βλεμματικά. Αυτό περισσότερο παρατήρησα εγώ από τους υπόλοιπους. Και αυτό αναρωτιέμαι ότι στην πορεία και όλος πώς θα εξελιχθεί αυτό το βίωμα που είχαν και αυτές τις απώλειες που έχουν. Ωστόσο, είναι σίγουρα σημαντικό να αναφερθεί ότι τουλάχιστον υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια μέσα από την Ομοσπονδία Αργό, κλιμάκια ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών να υποστηρίξουν κατευθείαν αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Σχετικά με τις συνθήκες του ναυαγίου, πώς κατέληξαν στη θάλασσα αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουμε μάθει. Τι ακριβώς συμβαίνει. Και δεν είναι σε θέση, νομίζω, να απαντήσουν και οι ίδιοι ακόμα. Mm-hmm. Δεν έχουν ερωτηθεί ακόμη. Και να έχουν ερωτηθεί, δεν είναι σε θέση να απαντήσουν. Υπάρχουν κρούσματα ψωρίασης, τα οποία έχουν επιληφθεί από τις πρώτες ώρες οι αρμόδιες αρχές. Έχουν λάβει την απαραίτητη αγωγή και τη συνεχίζουν να τη λαμβάνουν, να αλλάζουν ρούχα, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα προστασίας. Τώρα η ψώρα που δημιουργεί την ψωρίαση είναι ένα κάρι μεταδοτικό. Σίγουρα ο συγχρονισμός έχει παίξει κάποιο ρόλο μέσα στα μπάρια του πλοίου και έξω, αλλά τα κρούσματα προϋπήρχαν. Έχουν αναφέρει κάτι σχετικά με τον τρόπο που οδηγήθηκε το αλευτικό σκάφος να ναυαγεί? Όχι, εμείς δεν έχουμε κάποια τέτοια πληροφορία, γιατί έχουμε επικεντρωθεί στην περίθαλψη των ασθενών. Υπάρχουν άλλες δομές, υπάρχουν ψυχολόγοι αυτή τη στιγμή που επιλαμβάνουν των θεμάτων. Υπάρχει τα Ηνωμένα Έθνη και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τις δικές του δομές και τους ψυχολόγους του που επιλαμβάνεται αυτών των θεμάτων. Είστε γιατρός, έτσι? Μάλιστα. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες υπήρχε φορτηγό ψυγείο πλοίο μέσα στη θάλασσα. Μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος ότι στην αρχή υπήρχε πληροφορία ότι εκεί πέρα διεξάγονταν νεκροψίες. Κατόπιν μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος ότι σε αυτή τη φρεγάτα γινόταν ουσιαστικά η λήψη του DNA. Είναι αυτό το πράγμα εφικτό μέσα στη θάλασσα και γιατί όχι στη στεριά? Δεν το γνωρίζω αυτό το γεγονός, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω άποψη, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι τέτοιο ιατρικά εφικτό. Δεν είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο μέσα στη θάλασσα? Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Κανονικά η διαδικασία ποια θα έπρεπε να είναι? Δηλαδή, βρίσκεται μία σωρός, τι θα έπρεπε να ακολουθήσει από ιατρικής άποψης προς την νεκροψία ή τη συλλογή DNA? Κοιτάξτε, οι αρμόδιες αρχές το επιλαμβάνονται αυτό. Από ό,τι γνωρίζω, τα περιστατικά, οι νεκροί μάλλον, μεταφέρονται στα εργαστήρια του ΕΚΠΑ, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε εκεί γίνεται η θυματοληψία του DNA. Αυτό το επιλαμβάνεται ο ιατροδικαστής.